परमाणु शक्ति के बारे में हमने कैसे जाना? 13वां भाग। दूसरी ओर नाभियां परमाणुओं के केंद्र में गहराई से छिपी हुई हैं, उनके पास सरलता से नहीं पहुंचा जा सकता है। उदाहरण के लिए यूरेनियम की रेडियोधर्मिता को गर्म करके अथवा आघात करने अथवा ऐसा कुछ करने से तीव्र नहीं किया जा सकता। यूरेनियम अत्यंत धीरे धीरे ऊर्जा देता रहता है। यह प्रक्रिया इतना धीमी है कि इसे शक्ति के स्रोत के रूप में उपयोग करना संभव नहीं है। इसके लिए कुछ ऐसा चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉनों के साथ परमाणु के बाह्य भाग तक जाने का प्रबंध कर सके तथा नाभि को ही आघात कर सके। इस कार्य को करने के लिए सबसे पहले वैज्ञानिक जो जानते थे वे अवपरमाणवीय कण थे। अल्फा कण सबसे अधिक दक्ष थे, जो अधिकांशतः रेडियोधर्मी पदार्थों से निकलते थे। ये इतने अधिक भारी या विशाल थे कि वे इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से इतनी सरलता से पार हो सकते थे, जैसे कि वहाँ इलेक्ट्रॉन थे ही नहीं। यदि अल्फा कण नाभि पर आघात करेंगे तो क्या होगा? चौथा अध्याय, नाभिकीय या परमाणुवीय प्रतिक्रियाएं। सर्वप्रथम रदरफोर्ड ने अल्फा कणों को उद्देश्यपूर्वक नाभियों से टकराया। 1919 में उसने अल्फा कणों को तेजी से नाइट्रोजन गैस के पात्र में प्रवेश कराया। वह हर समय पात्र में दौड़ते हुए प्रोटॉनों को देख पाया। ये कहाँ से आए? वास्तव में क्या हुआ? अल्फा कण कभी कभी नाभि से टकराते तथा उड़ते हुए प्रोटॉनों को बाहर भेजते हैं। नाइट्रोजन नाभि में जो शेष रहा, अल्फा कण उसमें चिपक जाएंगे। नाइट्रोजन नाभि ने 7 प्रोटॉनों के साथ शुरुआत की। इसने एक प्रोटॉन खो दिया, परंतु 2 अल्फा कणों को प्राप्त किया। अंत में इसके पास 8 प्रोटॉन थे तथा इसने इसे एक ऑक्सीजन नाभि बना दिया। यह मानव निर्मित प्रथम नाभिकीय प्रतिक्रिया थी। यह पहली बार था कि किसी ने एक तत्व को दूसरे तत्व में परिवर्तित किया था। रदरफोर्ड ने भी अल्फा कणों को दूसरे तत्वों के साथ बौछार करके नाभिकीय प्रतिक्रिया उत्पन्न की। तथापि केवल रेडियोधर्मी पदार्थों से उत्पादित अल्फा कणों में ही विद्युत की कुछ मात्रा होती है। ये अल्फा कण कुछ बल के साथ केवल नाभियों पर ही टकरा सकते हैं। ऐसा करने पर ये केवल कुछ ही नाभिकीय प्रतिक्रियाएं उत्पन्न कर सकते हैं। वैज्ञानिकों ने अवपरमाणवीय कणों को तीव्रतम गति से अधिक ऊर्जा के साथ टकराने की विधियों पर काम करने का प्रयत्न किया।